السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika mwezi huu mtukufu, moja katika miezi minne mitukufu, mwezi wa Rajab, kwa ajili ya kukumbushana mengi katika masala ya dini yetu, ambapo ni mihadhara shahria. Tunakutana kila mwezi katika misikiti yetu hii kukumbushana baadhi ya masail manhajia. Ndugu zangu waislamu, leo napenda tu tukumbushane swala zima la akhlaq, makarimul akhlaq, tabia nzuri. Na tunapokumbushana mambo, haina maana kwamba sote au nyote mna tabia mbaya. Hii ni katika jambo la kukumbushana. Waislamu wanapokutana wanakumbushana masala ya dini yao, na haina maana kwamba hawatekelezi lile jambo ambalo wanakumbushana, bali ni katika bab wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Kwa hiyo leo katika dakika hizi chache tutakumbushana jambo hili na ibada hii adhima ya makarimul akhlaq, tabia nzuri. Ndugu zangu waislamu, Uislamu unaamrisha tabia nzuri kwa waislamu, na tabia hizi nzuri ni sifa moja kubwa sana aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu katika Qur'ani na kumwambia, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, hakika wewe una tabia tukufu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akamsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumwambia, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kwa sababu ya rehma kutokana na Allah wewe umekuwa laini kwao. Lau ungekuwa mkali, ungekuwa mgumu, wangekukimbia. Kwa hiyo katika sifa za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizokuwa nazo ni tabia nzuri kwa wale masahaba, ni tabia nzuri na muamala mzuri aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wale wa asri yake ambao ni as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Mama Aisha radhiyallahu anha alipoulizwa kuhusu tabia nzuri za mtume sallallahu alayhi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake zilikuwa ni Qur'an, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake mtume ilikuwa ni Qur'an. Maulama wamekhtalifiana katika taarifu ya makarimul akhlaq, kwamba tabia nzuri ni zipi. Al-Imamu Tirmidhi fi sunanihi ametoa athar ya Ibn al-Mubarak al-Hanbali al-Tamimi maulahum rahimahullah, ambayo taarifu yake ndiyo maulamaa wengi wameichukua kwamba ni taarifu jami' shamil ya makarimul akhlaq. Faqala rahimahullah, husnul khuluq talaqatul wajhi wabadhlul ma'ruf wakaful adha, tabia nzuri ni talaqatul wajhi, bashasha ya uso. Talaqatul wajhi, bashasha ya uso, yani muislamu anavyokutana na ndugu yake muislamu anakuwa na talaqatul wajhi, furaha ya uso wake wa kukutana na ndugu yake muislamu. Si katika tabia nzuri kukutana na ndugu yako muislamu ukamkunjia uso, hii si katika tabia nzuri. Muislamu mwenzako, ndugu yako, innamal mu'minuna ikhwa, ndugu yako muislamu, mmekutana mahali popote, wewe unamkunjia uso kama kwamba unakasirika, kwa nini umekutana naye, au kama kwamba unaona atakuomba, kwa hiyo unamkunjia uso. Hii ni kuonesha kutokuwa na tabia nzuri muislamu anayefanya jambo hilo, kwamba amekutana na ndugu yake halafu anamkunjia uso bila kuonyesha bashashatul wajhi wa talaqatul wajhi, kwamba amefurahia kule kukutana na ndugu yake muislamu. Talaqatul wajhi. Wabadhlul ma'ruf, na kufanya mambo mema, ni katika tabia nzuri. Badhlul ma'ruf, kufanya wema kwa waislamu wenzako, kuwafanyia wema ukiwa unaweza, kuwapa sadaka ni katika wema, kuwafanyia jema lolote, badhlul ma'ruf. Wakaful adha, na kuzuia kuwaudhi waislamu wenzako. Hii ni taarifu ya Ibn al-Mubarak al-Hanbali al-Tamimi maulahum, alivyoelezea maelezo mazuri ya tabia nzuri, pamoja na kwamba wengine maulamaa wana taarifati zao nyingine nyingi, lakini taarifu hii maulamaa wengi ndio wanasema ni taarifu jami shamil. Na zimekuja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam sahiha kutilia nguvu taarifu hii ya Ibn al-Mubarak al-Hanbali rahimahullah. Faqawluhu talaqatul wajh, katika taarifu bashasha ya uso, imekuja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam at-tawil, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, kutabasamu kwako katika uso wa ndugu yako ni sadaqa. Talaqatul wajhi, ile unapokutana na ndugu yako Muislamu ukaonesha furaha ya uso wako kwamba umekutana nayo, umekutana naye, ni sadaka, ni thawabu, unapata thawabu kwa ile talaqatul wajhi. Watabassumuka fi wajhi akhika sadaka. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Usidharau katika wema jambo lolote, jambo lolote la ihsan usilidharau, japokuwa kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu, uso wa bashasha. Talaqatul wajhi, badhlul ma'ruf, kufanya mema, kufanya jambo jema kwa Waislamu wenzako. Imekuja hadithi pia za kutilia mkazo na kutilia nguvu kalima hili na ibara hii. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith at-tawil wal amru bil ma'ruf sadaqa, kuamrisha mema ni sadaqa, wan nahyu an munkarin sadaqa, kukataza munkar ni sadaqa, badhlul ma'ruf, kufundisha watu, kuelekeza watu. Badhlul ma'ruf inaingia mambo mengi ambayo mtu anawafanyia Waislamu wenzake, aidha mmoja au kundi la Waislamu anawafanyia mambo mema, inaingia katika badhlul ma'ruf na katika tabia nzuri. Wakaful adha, na kuzuia maudhi, kutowaudhi Waislamu wenzako, ni katika makarimul akhlaq, ni katika tabia nzuri kutowaudhi Waislamu wenzako. Na imekuja hadithi katika jambo hili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ambaye ni kamilun islamahu au kamil islamuhu ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kwa ulimi wake na mkono wake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ambaye ni kamili uislamu wake ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika naye kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Hawatukani Waislamu wenzake, hawasengenyi, hawapigi, hawaandikii makala kwa kuwachafua na kuwatukana. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. إذن تعريف يا حسن الخلق أو مكارم الأخلاق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. دوغزانغو إسلام لا يخفى عليكم أن مكارم الأخلاق من العبادة. جامبو لتبيا نزوري وجبامبا نتبيا نزوري هلي جامبو كتك عبادة za Allah subhanahu wa ta'ala, tunazomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im. Mu'min anafikia na kudiriki kwa tabia zake nzuri daraja ya sa'im, mwenye kufunga saumu za sunna mchana, alqaim, mwenye kufanya ibada za usiku. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im, kuonesha kwamba husnul khuluq, tabia nzuri, ni katika ibada mpaka kufikia daraja ya sa'im, daraja ya mwenye kufunga saumu za sunna, daraja ya mwenye kufanya ibada za usiku. Hii ni wazi na ni dalili kwamba husnul khuluq ni katika ibada. Na ndugu zangu, maulama wanasema husnul khuluq ni muktasaba, yani ni jambo ambalo unaweza ukalipata, si kwamba ni maumbile ya baadhi ya watu. Baadhi ya watu wameumbwa na tabia nzuri, wengine wameumbwa na tabia mbaya, ni hivyo hivyo. La, wanasema husnul khuluq ni tabia ambazo au ni jambo ambalo wewe unaweza ukalitafuta ukalipata, kama vile ilmu. Kama vile ilmu, mtu anatafuta ilmu, alikuwa mjinga mpaka akawa alim, na ndio husnul khuluq. Mtu anaweza kuwa na tabia mbaya halafu akatafuta tabia nzuri, akaiga wenye tabia nzuri mpaka na yeye akajipamba na tabia nzuri. Kwa husnul khuluq ni amrun muktasab, ni jambo ambalo linatafutwa likapatikana, si kwamba ni maumbile yameumbwa hivyo hivyo. Walioumbwa na tabia nzuri ni hivyo hivyo, walioumbwa na tabia mbaya ni hivyo hivyo, sio hivyo. Ndugu zangu Waislamu, tulabul ilm, sisi wanafunzi ni aula kujipamba na tabia nzuri. Sisi ni aula kuwa na tabia nzuri na kujipamba na tabia nzuri na ibada hii ya tabia nzuri. Haitoshi kwamba tutatafuta ilmu lakini hatuna tabia nzuri, au mtu ana ilmu lakini hana tabia nzuri. Haitoshi, lazima sisi tujipambe na tabia nzuri, bali sisi ni aula, sisi ni aula kwamba tunajipamba na tabia nzuri. Utrukil awam, wacha hawa awamu, sisi tunatakiwa tuhimizane mara kwa mara, mara kwa mara tuhimizane, tuwe na tabia nzuri, tusiwe na tabia mbaya. Na hakuna asiyejua tabia mbaya ni zipi, tunaelezeana na kuhimizana tabia nzuri. Kinyume cha tabia nzuri ni tabia mbaya, na tabia mbaya zinajulikana. Hakuna Muislamu asiyejua tabia mbaya na tabia nzuri, hakuna. Tunahimizana tu, lakini sote tunajua tabia nzuri ni zipi, tabia mbaya ni zipi. Tumeeleza tu mfano tu hapa kwamba mtu kumkunjia ndugu yake uso, kila anapokutana naye anamkunjia uso, ni katika tabia mbaya, na ziko nyingi, ziko nyingi tabia mbaya. Kibri ni tabia mbaya, kujivuna ni tabia mbaya, kujifaharisha ni tabia mbaya, ziko nyingi. Tukianza kuzihisabu hapa idadi yake tutafika asubuhi, lakini kila mmoja anajua tabia nzuri ni ipi, tabia mbaya ni ipi. Kwa hiyo sisi wanafunzi ni aula kujipamba kwa tabia nzuri kuliko wengine. Yakulu Hafidh ibn Ibrahim, la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu hatta yutawwaj aw illam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu illam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Fa'idha khuliqta fa'idha ruziqta khaliqatan mahmudatan فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. العلم كالغيث والأخلاق تربته إن تفسد الأرض ذهبت نعمة المطر. حافظ إبراهيم أنا سيما لا تحسبن العلم ينفع وحده. وسيدانيكم بعلم إن تشليز بكياك. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu, usidhanie kwamba ilmu inafaa peke yake. Illam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi, asipopambwa yule mwenye ilmu kwa tabia nzuri. Kama hakupambwa mwenye ilmu kwa tabia nzuri, ilmu yake hiyo haitamfaa, haitoshi peke yake ilmu. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاق. وكيبامبا ووي نتبيا نزوري زيني كسفيوا بس مقسم الأرزاق أميكو ختاري ووي أميكو ختاري كتبيا نزوري الله سبحانه وتعالى mwenye kugawanya riziki. Al-ilmu kal-ghayth, elimu ni kama mvua. والأخلاق تربته نتبيا نزوري ديوم تشانغاواكي العلم كالغيث والأخلاق تربته علم كما مفوا نتبيا نزوري نيم تشانغاواكي ني أرضياكي إن تفسد الأرض ذهبت نعمة المطر أرضي كيوانبايا نعمة ينفوا إناوندوكا ardhi ikiwa mbaya hata mvua ikinyesha mwezi mzima hakuna mimea itakayomea pale ndio ilmu bila tabia nzuri ilmu kama haina tabia nzuri ilmu ile haina manufaa alilmu kalghayth wal akhlaq turbatuhu ilmu ni kama mvua na tabia ndio mchanga wake tabia zikiwa mbaya ile mvua hata inyeshe vipi kwa hiyo sisi wanafunzi ni aula tujipambe kwa tabia nzuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa tabia zetu hizi nzuri ndugu zangu pamoja na tabia nzuri haina maana kwamba tufanye tasahul katika dini yetu tufanye tasahul katika manhaj haina maana hiyo kujipamba kwa tabia nzuri haina maana tufanye tasahul katika manhaj kwamba sasa tuache manhaj tuangalie tabia nzuri hizi tabia nzuri ni katika manhaj ni ndani ya manhaj ni dini ni katika dini lakini haina maana kwamba tutanazal baadhi ya mambo baadhi ya umur manajia tutanazal kwa ajili ya hizi tabia nzuri hata ukimwona mtu muovu umfanyie talaqatul wajhi umfanyie kadha la haina maana hiyo kwa hiyo pamoja na tabia nzuri na katika tabia nzuri baadhi ya mambo manajia kuyafanya vile vile tunakwenda na manhaj vile vile na tabia nzuri tunazo kwa hiyo kujipamba na tabia nzuri haina maana kwamba kutanazal na masail manhajia na kufanya tasahul na mambo ya manhajia tabia nzuri zipo na manhaj inabaki pale pale kama ni rudud zinabaki pale pale rudud tusiache mambo ya manhaj kwa sababu tuna tabia nzuri kwa hiyo raddi hakuna tena ukifanya raddi ndio unakuwa na tabia mbaya sio hivyo nani kasema raddi kufanya raddi ni tabia mbaya ha? Kufanya raddi si tabia mbaya kufanya raddi ni katika dini raddi ziko katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala أنسيما وقالت اليهود يد الله مغلولة ما يهودي ونسيما ميكونو يا الله مفنغوا هيتوي وقالت اليهود يد الله مغلولة الله نوفن يردي هبوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ميكونو ياهودي مفنغوا نوملاني وقهاي وليسيما بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء mikono ya Allah imekunjuliwa anatoa anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala hii ni moja katika rad za Allah subhanahu wa ta'ala alizowafanyia radi mayahudi ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha makafiri wanapokanusha sala la ba'th kufufuliwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema za'ama alladhina kafaru alla yub'athu wanadai wale waliokufuru kwamba hawatafufuliwa Allah subhanahu wa ta'ala pale pale anawafanyia rad kul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wadhalika 'ala Allahi yasir waambie mtafufuliwa kisha mtafahamishwa yale mliokuwa mkiyafanya na hilo kwa Allah ni jepesi radi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa makufar wanaokataa, wanaopinga jambo la kufuliwa. Kwa hiyo ni katika kuamrisha mema arad, ni katika tabia nzuri arad alizozifundisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah alipoulizwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa ya'takifu ahabbu ilayka au man yatakallamu fi ahli al-bid'ah, mtu anasali, anafunga, anakaa itikafu, huyu unampenda sana au anayewasema watu wa bid'ah? Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul alladhi yusalli wa yasumu wa ya'takifu hadha li nafsihi amma alladhi yatakallamu fi ahli al-bid'ah hadha lil muslimin hadha afdal wa ahabbu ilayya. Huyu anesali, akafunga, akakaa itikafu, huyu anajifanyia kwa nafsi yake, maslaha yake ni yake yeye mwenyewe, lakini anayewasema watu wa bid'ah, huyu ni kwa Waislamu wote, huyu ni bora, huyu nampenda sana. Idhan arraddu ni katika ibada, arraddu ni katika manhaj ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na imeanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kama anavyosema mzushi mmoja, anasema raddi ni katika uhasidi, raddi ni uhasidi. Sasa Allah ndio alianza raddi, uhasidi uko wapi? Ar-raddu ala al-mukhalif ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio alioanza. Wewe uhusudio una nini? Uhusudio una jambo gani la kuhusudiwa wewe? Una ilmu? Una mali? Una lolote? Una uimbaji tu? Nani anataka kuimba? Nani katika sisi anayetamani kuimba? A'adhana Allahu wa iyyakum min dhalik. Radd ni jambo la ibada. Radd, ar-radd ala al-mukhalif ni katika mambo ya ibada, watu wanatakiwa wawafanyie raddi mukhalifin. Kwa hiyo raddi si uhasidi, raddi ni jambo lipo katika manhaj na limeanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, kalamu sahaba wal a'imma ziko rudud. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuzungumzia tabia nzuri, na raddi ni katika tabia nzuri, raddi ni katika tabia nzuri walizokuwa nao maulama ridwanullahi ta'ala, sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakaja kwa tabi'in wa atba'u tabi'in na ulama wote. Ash-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah amefanya raddi kwa mukhalifina wengi akiwemo Sayyid Qutb, kamfanyia raddi na akatoa makosa yake mengi na inhirafu zake nyingi, hususan katika kitabu chake Fi Dhilali al-Qur'an, mpaka akasema katika tafsiri ya Qul huwallahu ahad suratul ikhlas kwamba huyu ana aqida ya wahdatul wujud, ameelezea katika tafsiri yake. Sasa watu wakimfanyia rad Sayyid Qutb, kuna baadhi ya Waislamu wanakasirika. Ile kukufurisha Waislamu hawakasiriki. Sayyid Qutb wakashifu masahaba, Waislamu hawakasiriki. Lakini akifanywa rad Sayyid Qutb wanakasirika. Sasa ndio vipi hivyo? Vipenzi vya Allah masahaba, makhalifa, Uthman ibn Affan, Muawiya, Sayyid Qutb amewakashifu wazi wazi. Uthman ibn Affan anasema huyu ni dikteta, alikuwa ni utawala wa dikteta, wa kidikteta, na ndio maana wakamuua wale Sayyid Qutb. Leo anaposemwa Sayyid Qutb watu wanakasirika, tutawacha msikiti, hatutasali tena pale kwa sababu kazungumza Sayyid Qutb. Raddi ipo, na Sayyid Qutb ana makosa mengi, bali baadhi ya maulama wanasema kama huyu hakutaraja kabla ya kufa, basi mahali pake ni pabaya huko akhira, kwa aqida chafu aliyokuwa nayo ya ghulatu sufia ya wahdatul wujud. Ndugu zangu, da'wa hii ya ahli sunnati wal jamaa ina maadui wengi, ina maadui wengi ambao ni wapingaji wakubwa wa da'wa hii na kuichafua da'wa hii ya haki, da'wa mubaraka, da'wa aliyoianza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, akafuatia mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Leo kuna watu ni maadui wa da'wa hii na wanajigamba kwamba wao ni katika ahlu sunna. Mtu anasema watu wanasoma vitabu vya watu wa zamani, vitabu vya watu wa zamani watu wanavisoma, halafu wanahifadhi maneno yao, wanahifadhi ibara za watu wa zamani. Watu wa zamani ni salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio watu wa zamani. Watu wa zamani watu wanasoma vitabu vyao vya zamani. Tunga wewe kitabu, wewe tunga kitabu chako wewe kipya tukisome. Mtu anasema Imam Malik Imamu Darul Hijra, wewe utatunga kitabu unasema hivyo Imamu Darul Hijra? Du, utatungaje kitabu wewe unasema hivyo, hata hujui nahwu? Kitabu hicho utakitunga vipi Imamu Darul Hijra? Uliona wapi wewe? Sasa tunga kitabu chako kipya. Sisi tusome vitabu vya zamani, tusome vitabu gani tusipotusoma vitabu vyao hawa as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhi? Tusiposoma vitabu vya Imamu Ahmad, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Malik, al-Imamu Buhari, tusome vitabu gani vya Qadlawi? Ndugu zangu Waislamu, da'wa ina maadui wengi kiasi cha Muislamu kusema hivyo kwamba watu wanahifadhi ibara za maulamaa wa zamani, vitabu vya zamani. Kwa nini hawasomi vitabu vipya? Tunga wewe kitabu kipya kama unaweza. Hujui kusoma, utaweza kutunga kitabu? Jambo la aqida, jambo la aqida, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim hawakukhtalifiana katika upande wa al-asma wa sifat. Asmaullahi wa sifatuhu, as-salaf hawakukhtalifiana. Naam, ba'd masail al-aqida, kwamba mtu ataadhibiwa katika kabri roho yake au mwili wake, wamekhtalifiana. Je, mtume alimuona Allah au hakumuona? Wamekhtalifiana. Lakini masala ya asma wa sifat as-salaf hawakukhtalifiana kabisa, bali kuna ibara za salafu salih zinazohimiza watu ulazima na uwajibu wa kufuata Qur'an na sunna bila kufanya ta'wil na bila kutia akili zao katika masala ya asma na sifati. Mtu anasimama mbele za watu akisema kwamba mtu ana uhuru wa aqida kwa sababu wamekhtalifiana salafu, as-salafu wamekhtalifiana, kwa mtu anaweza akafuata huku akafuata huku. Al-Imamu Nawawi alikuwa muawil, alikuwa hivi, alikuwa katika aqida ya Sha'ira, Al-Hafidh Ibn Hajar. Hii yote ni kuchafua da'wa na aqida sahiha ya al-sunnati wal jamaa. Al-Imamu Nawawi aliwacha aqida ile ya Ash'ira akataraja. Ash-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah katika ta'aliq yake ya sharh as-sunna lil-Muzani ameelezea jambo hili kwamba al-Imam an-Nawawi taraja an aqidati al-Ash'ira akarudi kwenye aqida ya al-sunnati wal-jamaa ya ithbat sifati Allah wa asma'ihi biduni ta'wilin wala tahrifin wala ta'tilin wala tashbih. Wewe unasimama mbele za watu unasema tu Imam nao yamekufa na akida ile, bila kujua mtu si talibu ilmi, alafu anasimama mbele za watu na kutoa khutba. Huu msiba kwa Uislamu ni msiba mkubwa, kwamba watu hata si matulabu ilmi ndio wanaosikilizwa wakatoa khutba na mihadhara na nini. Al-Hafidh Ibn Hajar ni mujtahid, yukhti wa yusib. Maulama anasema Al-Hafidh Ibn Hajar yukhti wa yusib, ni mujtahid. Idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idha ijtahada fa akhta falahu ajrun. ana ajri lakini amekosea. Maulamao wanasema hivyo, na wala hawasemi kwamba watu wasisome Fathul Bari aliyetunga Al-Hafiz Ibn Hajar, hawasemi hivyo maulama. Wanasema alitunga ni mujtahid, akakosea katika tawili sifati. Ama Imamu Nawawi taraja, akawacha aqida ya Ashaira. Ndugu zangu wa Islam, da'wa ina maadui, da'wa ina maadui. Hao wanaochanganya watu na kuambia kwamba mtu ana uhuru kufuata manhaji hii kufuata. As-salaf walikhtalifiana katika manhaji, as-salaf katika manhaji hii sahih. As-salaf walikhtalifiana, la hawakukhtalifiana. Kwa nini waislamu wasifuate manhaji hii sahih wakati salaf hawakukhtalifiana? Kwa nini? Wanaoleta furqa ni hao watu wa bid'a, makhurafi hawa ndio wanaoleta furqa baina ya waislamu. Watu walikuwa umma mmoja, as-salaf hawakukhtalifiana kabisa katika jambo la manhaji, wote walikuwa katika manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka walipokuja hawa Qadariya, Jabariya na wengineo, ikaanza ikhtilafu. Mpaka sasa watu wa bid'a wanawacha manhaji ya Mtume na aqida yake. Kwa hiyo Ahlus Sunnah wal Jamaa wanahimiza manhaji na aqida aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam bila watu kutia akili zao. Hakuna kutia akili katika masala ya aqida, hususan asmaullahi wa sifatu. Hakuna kutia akili. Akili, dauri ya akili ni kufahamu na kuitakidi na kufuata. Hii ndiyo dauri ya aqli. Ama almuarada, kupinga na kufanya rad, hii si dauri yake, si nafasi yake aqli kutia akili katika masala ya asmaullahi wa sifatihi. Wanasema al-ulama, hakuna taarudh baina an-naqli as-sarih wal-aqli as-sahih, la taarudha baina an-naqli as-sarih wal-aqli as-sahih. Hakuna kupingana, hakuna kupingana baina ya nukuu iliyo sarih iliyo wazi na akili sahihi. Akili lake ni kufuata, sio kufanya radi na si kupinga. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alafa muallafan adhiman fasammahu daru ta'arudhi al-aqli wan-naqli, kuondoa na kuzuia kupingana kwa akili na nukuu. Hakuna kupingana. Ahlus Sunnah wal Jamaa yuqaddimuna an-naqla as-sarih 'ala al-aqli as-sahih, wanatanguliza nukuu iliyo wazi kuliko akili sahihi. Kwa hiyo watu wasitie akili zao katika masala ya asma na sifat. Nusus za salaf zimekuja kwamba watu wajisalimishe katika masala haya bila kufanya ta'wil, bila kufanya tahrif wala tashbih wala tamthil. Al-Walid ibn Muslim, mmoja katika salaf, yaqul sa'altu al-Awza'iyya والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن آيات الصفات فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا كيفية. زبتشيني كما زلفكوجة بلا كتيا نمنا صفة الله نما جنايات أمروها كما جاءت بلا كيفية. سفيان بن عيينة موجة كتكسلف يقول في أحاديث الصفات وآيات الصفات تفسيرها تلاوتها والسكوت عنه. تفسيرياك نكوزي سوما فيل فيل كوزي سوما ديو تفسيرياك. بل يداه مبسوطتان, يداه ميكونوياك يمكنجوليوا. Tafsiruhu tilawatuhu ni kusoma bila kutia tawil wala taarif wala taatil wala tashbih wala tamthil. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, مسني إمام دار الهجرة سي إمام دار الهجرة الإمام مالك لما سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى ماذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الاستواء الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى أملينغانا ساوى جوه عرش ياكي موجة كتك وليوكوا كتك مجلس ياكي كوليزا كيف استوى الإمام مالك وزا كينا مشاكيشوا كونيني كوليزا سواليهيلي كونيني أوليزا كيفية يصفة ذا الله جامبو أمبالو هالتكيوي هيتكيو كوليزا كيفية يصفة ذا الله أكينا مشاكيشوا halafu akakinua ndipo akamjibu hivyo alistiwa'u ma'lum wal kayfu majhul istiwa'i inajulikana namna yake haijulikani yeye mwenyewe ndio anejua wal imanu bihi wajib kuamini ni lazima sababu imekuja katika aya za Allah nyingi arrahmanu 'ala al'arshi istawa zaidi ya mara moja wal imanu bihi wajib was-su'alu 'anhu bid'ah kuulizia kaifia ni uzushi idhan kuna ibara nyingi zimekuja kwa maulama kuonyesha kwamba watu wasiulizie kaifia na watu wajisalimishe kwa masala ya asmaullahi wa sifatuhu ahadu salaf yaqul qadamu alislam la yathbutu illa bitaslim mguu wa Uislamu hauwezi ukathubutu isipokuwa kwa kujisalimisha katika masuala haya ya akida. Kwa hiyo asiseme tu akasimama akachanganya watu itikadi hivi mweza mkaitakidi hivi na hivi sio hivyo. Huo ni uadui wa da'wa, ni kuharibu da'wa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dini. Da'wa ni dini ndugu zangu wa Uislamu. Kwa hiyo masala kama hayo ni lazima rudud. Lazima watu wafanyiwe rududi, watu namna hiyo, watu mahurafi namna hiyo wafanyiwe rududi, wasiachiliwe. Asema maneno nimerushiwa clip yake mimi kidogo nitapike. Kwa jinsi maneno machafu anayoyasema. Maneno ambayo hawezi kuyasema Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, hii ilmu ni dini. Hii ilmu ni dini Waislamu. Baadhi ya Waislamu wanajisikilizia tu yoyote wanamsikiliza. Lakini wajue ni dhima kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumsikiliza yoyote. Ibn Sirin rahimahullah yakul inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu hii ni dini. Angalieni wale ambao mnachukua dini yenu, waangalieni. Si kila mtu tu anasikilizwa na kuchukuliwa dini kwake, sio hivyo. Lakini baadhi ya Waislamu ndio hivyo, la hayata liman tunaji. Kwa kila mtu anasikiliza tu. Bora khatibu. Sio khatibu bora, bora khatibu. Sio hivyo Waislamu bwana. Tunakwenda vibaya ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo narudia tena kusema da'wa hii ina maadui na mtume pia alikuwa akifanyiwa maadui kama hivi. Akisema hivi wengine wasema hivi. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mushrikin. Maadui wa da'wa wapo. Na wanachafua da'wa, wanachanganya watu. Rudud ni lazima ziwepo. Wala raddi si uhasidi kama unavyodai msanii. Raddi ni katika dini, raddi imeanza katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Raddi ni katika dini, bali raddi ni katika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kufanya raddi ni katika kuamrisha mema na kukataza munkar, jambo hili la raddi. Waislamu, jambo la kusoma Waislamu wameliweka nyuma. Jambo la kusoma Waislamu wameliweka nyuma, wao wanasikiliza hutba wa basi, hutba za Ijumaa peke yake, na wanasikiliza kokote, msikiti wowote. Baadhi ya Waislamu ni hivyo, msikiti wowote wao wanasikiliza hutba. Bora hutba, si bora hutba, hutba bora inayotakiwa ni hutba bora, si bora khatibu, khatibu bora. Wa ahlu sunnati wal jamaa, sio khurafi kwenda kumsikiliza khurafi. Mtu mwamjua kwamba huu ni munharif, mnamsikiliza. Mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama, wewe umechukua wapi akida ulionayo? Kwa nini umechukua akida ile pale? Hakukuwa na akida salima sahiha ilikuwa, kwa nini umekwenda pale? Lazima tukiambiwa hivi, tukisema hivi na tukitahadharisha hivi, tuambiwa sisi eti twatumiwa. Kuna mtu kaniletea salamu mimi kwamba eti sisi twatumiwa kusema kwamba msisikilize tu mtu yoyote. Twatumiwa na nani? Marekani wasema hivyo, inna hadha ilma din, hii ni kauli ya Trump hii. Sasa twatumiwa na nani? Kuna mtu kaniletea salamu, nyinyi mwatumiwa bwana. Kuna mtu kanambia nyinyi mwatumiwa. Kwa nini? Kwa sababu mnasema kwamba kuna baadhi hapa mashekhi wasisikilizwe. Twatumiwa na nani? Eti mwatumiwa na Marekani nyinyi bwana. Jamaa, Muislamu atasema hivyo? Inna hadha alilma dinu. Trump anaweza kusema hivyo? Sio hivyo bwana. Hiu ni Ibn Sirin bwana. Katika sahihi Muslim, muqaddimatu sahihi Muslim, inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Sisi twafuata dini, twafuata maneno ya hawa salaf. Sasa tukitahadharisha watu, ndio sawa, ndio dini. Sasa wewe umemtahadharisha fulani, wewe umesema watu wasende kuchukua ilmu kwa fulani, wewe umesema ndio, namwambia ndio, mwambie nimesema kweli, na ndio da, ndio sawa, ndio dini. Namwambia hivi, mmemjibu hivyo hivyo, mwambie ndio nimesema, na ndio manhaji ya sahihi inayosema hivyo, sio maneno yangu. Sasa ukisema sisi tutumiwa na Marekani na Wafaransa, sema tu wewe, lakini sisi tunasema hii ndio manhaji na ndio sahihi manhaji ya Ahlusunna Waljamaa, ndio manhaji ya sahihi ya kweli, kwamba watu wasisikilize mtu yoyote tu. Lazima mtu wakusikilizwa ajulikane kwamba huyu yuko katika Ahlusunnati Waljamaa, as-salafiyin ala aljada, sio hao wakurukaruka hawa. As-salafiyin ala aljada, sio hao wenye makosa makosa. Naam, sisi tuna makosa, sisi maasumin, tuwakosea, lakini tukikosea tutaraja. Kama mtu ananasaha bwana, wewe Abu Hashim umekosea jambo, anifuate kama kweli anavyosema ni sawa, mimi nitataraja. Ndio tulivyo sisi. Sasa lazima salafiyin ala aljada ndio wasikilizwe, sio mtu anadai kwa mimi ni salafi, mimi ni salafi wamsikiliza. Sio, alikuwa hapo mmoja hapa akitembea misikitini akijigamba, yuko wapi sasa hivi? Mbona atembei tena? Mbona atembei tena? Si wazi kwamba ilikuwa ni mrongo? Kama ni mkweli, naam, angesoma akatoa dawa ya kweli ya haki, yuko wapi sasa hivi? Hayuko wapi? Si ni urongo tu? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni dini tunayosema sisi, twasema masala ya dini, kutahadharisha watu ni dini. Sheikh Rabi kawasema wangapi? Mpaka Sheikh Rabi anasema, kwani hawa ninawataja mimi ni maulama? Si maulama. Sheikh Rabi anasema nikimtaja Qarlawi ni alim, Said Qutb ni alim. Nani kasema ni alim? Ni adib. Said Qutb ni adib, ajua adab tu na lugha sana ya Kiarabu, si mwana wa chuoni. Sheikh Rabi hafidhahullah, Sheikh Rabi hafidhahullah anasema wale wanaodai kwamba ni masalafi au wale waliokuwa katika salafiyin wakatoka wakafanya inhiraf wakapinda, si masalafu tena sasa hivi, hawa ni waovu zaidi kuliko ahlul bid'ah. Ash-Sheikh Rabi' hafidhahullah anasema hivyo. Wale waliokuwa ni salafiyin wakatoka, wakapinda, wakatoka katika manhaj, hawa ni waovu zaidi kuliko ahlul bid'ah. Na tunawaona, tunawaona kina Ali al-Halabi, tunawaona walivyokuwa kina Yahya al-Hajuri, tunawaona walivyokuwa sasa hivi na kutukana maulama wazi wazi na kufungua saiti kwa ajili ya kumtukana Sheikh Rabi' tu. Ali al-Halabi kafungua saiti nzima atukane Sheikh Rabi' tu yeye na wanafunzi wake. Ndio maana Sheikh Rabi' anasema wale waliokuwa salafiyin ndani ya usalaf, ndani ya da'wa, halafu wakatoka wakapinda, hawa ni waovu zaidi kuliko watu wa bid'a. Na tunao hapa, tunao pia hapa hapa mjini, sio hapa msikitini, tunao hapa mjini watu walikuwa salafiyin wamekuwa waovu zaidi kuliko watu wa bid'a. Tunao hapa mjini. Kwa jambo la manhaji ni jambo la dini, ndugu zangu wa Islam, hii ni da'wa ya haq, haitaki mchezo, si hazal, si laib. Mtu anatakiwa akiwa salafi afuate manhaji moja kwa moja, asiwe huku yuko na huku yuko. Utakuwa vipi hivyo? Huku wewe wajiita salafi, huku wawakaribisha msikini kwako ambao si salafiyin ala aljada. Usalafi huo uko wapi huo? Unachezea manhaji? Hakuna kuchezea manhaji. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tuelezea masuala ya dini, hii ni dini, ingawa baadhi ya watu hawajui dini hii. Wao waona ni mtu yoyote tukusikilizwa kusali. Naam, swali msikiti wote, lakini kumsikiliza sio yoyote. Sala ya sihi kwa msikiti wote, nenda kaswali. Msikiti yote hapa nenda kaswali, isipokuwa msikiti yenye makaburi. Msikiti yenye makaburi usiswali, lakini misikiti mingine yoyote swali. Kama wamjua imamu yule si mshirikina, sali juma yake, salli wa alayhi bid'atu, hata kama ni ana bid'a, madam si bid'a mukaffira, sali nyuma yake, salli wa alayhi bid'atu, kama alivyosema al-Hasan al-Basri. Lakini usikiliza kalima, khutba, si kila msikiti. Ndugu zangu Waislamu, watu waangalie misikiti ya al-sunnati wal-jamaa as-salafiyin ala al-jadda, wa wasikilize, ndio dini. Ha, si maneno yangu, ni maneno ya maulama, mimi nanukuu tu, nanukuu ni maneno ya maulama kuanzia Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Maulama wametunga vitabu vizima, vitabu mujallad, wakifasiri athari hii ya Ibn Sirin, mujallad mzima umetungwa kusherehesha athari hii ya Ibn Sirin, inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Wewe unataka kutunga kitabu, wewe wasema vitabu vipya, mwenyewe kusoma ujui, utatunga kitabu. Imamu Darul Hijra. Ndugu zangu wa Islamu, nataka kumalizia muhadhara huu kwa kuwapa nasaha ndugu zangu as-salafiyin, wa narju min Allahi kulluna an nakuna salafiyin ala al-jadda, kwamba tutilie umuhimu sala la ilmu ili tujue manhaji hii sahihi, ili tujue aqida sahiha ya mtume na masahaba wake, na tusibabaishwe na uadui na maadui wa hawa maduat ala abwabi jahannam. Tusibabaishwe na tusichanganywe na maadui hawa, sababu ukisoma huwezi ukababaika. Ukisoma hakuna shubha yoyote ambayo itaweza kukuingia, kwa sababu ushajua manhaji, ushajua aqida sahiha. Kutuahimizana kusoma, durusi zinaendelea misikitini, tusiziwache ndugu zangu Waislamu. Tunahudhuria vizuri muhadhara shahria, lakini na durusi tuzitielieni umuhimu. Si durusi zimewekewa wanafunzi peke yake, kama ni wanafunzi tungesomesha kule kwenye markaz peke yake, markaz Shafi'i, ikawa hatuji misikitini huko, sababu tuwafundisha wanafunzi peke yake. Lakini durusi zimewekwa misikitini kwa ajili ya sisi ambao hatuwezi kuja kule kwa ajili ya kazi zetu. Hatuwezi kukaa asubuhi kule tukasoma na wanafunzi. Naam, tuna shughuli zetu, tuna kazi zetu, tukawekewa durusi za misikitini. Lakini hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu bado, na ndio maana kutosoma huku tunakuwa ni maadui wa dawa. Kwa sababu ya kutosoma huku tunakuwa ni maadui wa dawa. Likisemwa jambo, ah, kwa nini? Kwa nini katika Said Kutub? Kwa sababu hujasoma. Hujasoma ukamjua. Hujasoma maneno ya maulama wanamsema vipi huyu. Ndio maana unashtuka anapotajwa. Lakini kama ungekuwa unajua durus, unajua makosa yake aliyoyafanya, usingesema hivyo. Kwa hiyo tunakuwa maadui kutokana na kutosoma, kuiacha nyuma ilmu. Na jambo la ilmu ni jambo la lazima ndugu zangu Waislamu. Mara kwa mara tunasema mtu hatapewa udhuru kwa ujinga wake, hatapewa udhuru kama masuala haya hayajui, kwa sababu yuko katika mji ambao una durusi zinaendelea. Kama uko vijijini huko kwaitwa nini sisi hakuna maduati wanaokwenda hapo, sawa. Lakini uko mjini hapa hapa, udhuru huo utapewa vipi? Baada ya sala ya maghrib kuna darsa, haraka haraka unatoka unakwenda kuangalia taarifa za habari. Rais wa Russia amekwenda Fransa, hayo umepata faida gani wewe? Tunaacha durus, tunaacha ilmu. Tunaacha ilmu, tunaacha ibada. Ni ibada, ni thawabu. Tumepata thawabu ngapi hapa? Tutaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumepata thawabu ngapi hapa tangu baada ya salati al-maghrib, tuko hapa mpaka salati al-isha inataka kukimiwa, tuko hapa msikitini, thawabu ngapi tumepata? Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika haya tuliyoyasema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikiliza maneno ya kuyafuata mazuri. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين.